Book 2 80 būdvardžiai 3 Ji turi šunį. Šuo yra didelis. Ji turi didelį šunį. Ji turi namą. Namas yra mažas. Ji turi mažą namą. Jis gyvena viešbutyje. Viešbutis yra pigus. Jis gyvena pigiame viešbutyje. Jis turi automobilį. Automobilis yra brangus. Jis turi brangų automobilį. Jis skaito romaną. Romanas yra nuobodus. Jis skaito nuobodų romaną. Ji žiūri filmą. Filmas yra įdomus. Ji žiūri įdomų filmą. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.